numele Tău Te-am așteptat, Doamne, așteptat-a sufletul meu spre cuvântul Tău. Nădăjduința sufletul meu spre Domnul, o prea slăvită minune, izvorul vieții în mormânt se pune și scoară către cer. adevăr, Domnul ai făcut.